حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور جس طرح اللہ عز و جل نے تمہیں حکم دیا ہے اس طرح بھائی بھائی بن کر رہو۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3252۔